nostre cose, era un panacco di l'ore, un blamandro la penna, per incontro d'argessina, che gli era un nostre cose, era un panacco di l'ore, un blamandro la penna, per incontro d'argessina, puste su curiavo alla te, se barbati eramo date, ti han portato in munti voi, portaci in me. Poi mi ancora a picciare, se urma che se privare, che ho per non poi inizio, se mancano la punta inizio. Ori ancora o anticiare, pe urmă de căprioare, eu oprem în poieniță, să mâncăm la funcționiță, pușcă și curiaua la pe. Pe bărbat eram odată, mi-am purtat pe munții băi cu ortașii mei. Eu fost toamnă, luam în streci la goană, o cetină verde-n cloc și nu oboseam deloc. Eu fost vară, eu fost toamnă, luam în streci la goană, o cetină verde-n cloc și nu oboseam deloc. Ușcă și curiaua lată, de bărbat eram odată, i-am purtat prin munce, băi, cu ortașii mei. Iu ce venea mi-a trecut, și uite cam un bătrânit, să mai merg putere lui, și mă uit la pușcă-n cui. Eu ce vremea mi-o trecut, și uite că am împătrânit, să mă-i vezi putere lui, și mă uit la pușcă-n cui. Pușcă și curiaua la pe, de bărbat eram odată, i-am purtat prin munciu băi cu ortașii mei. Când la ninge s-a îngețat, n-o să mai vibre urma, mi-o-i trimite numai dorul, ca să colinge-i zborul. Când la ninge s-a îngețat, n-o să mai vibre urma, mi-o-i trimite numai dorul, ca să colinge-i zborul. Pușcă și curiaua la pe, ce bărbat eram odată, i-am purtat prin munții băi cu ortașii mei. Pușcă și curiaua la pe, ce bărbat eram odată, i-am purtat prin munții băi cu ortașii mei.